Please. बस तेरा नाम है बेगाने इस जहां से क्या हमें काम है ये समा ये नजारे हो गए हैं हम कसम से तुम्हारे से।